masomo. Shekhe anapokosea kwa wao wanafanyaje? Inajulikana kwamba shekhe anakosea hivi ni jaji. Taratibu na kumia ni zipi? Au hakosei kwa wale wote? Kwa masufi, mashekhe zao wanakuwa kwao kama vile masomo. Pamoja na kwamba hawasemi kwamba ni masomo. Lakini si rahisi mtu kufanya ujasiri kwamba shekhe hapa kakosea, bali katika tabia ambazo wanajengwa katika tabia za kumtetea shekhe hata kama kakosea, kuonyesha kwamba shekhe hajakosea. Hivyo ndivyo wanavyolelewa watu, na hii haya ni malezi mabovu, lakini malezi ya kisufi. Na wao hawawezi kumkata kauli shekhe yoyote, madamu ni shekhe wake. Aweza kumkosoa shekhe mwingine wa mwenzake, tena kwa lugha za ujeuri kabisa, lakini hawezi kumkosoa shekhe wake hata siku moja. Mwambia shekhe hajui, au shekhe kakosea hapa makosa, haiwezekani. Wao hawakulelewa namna hii. Unajua tatizo kubwa, mtu anaweza akawa akasoma, lakini kitu kikubwa kinachomzonga amesoma katika misingi ipi? Wewe unatarajia kheri gani kwa mtu aliyesoma katika misingi ya usufi, kwamba atatajaradi katika masala? Maanake masala ya adabu ni mbali, kwamba unataamal na shekhe wako kwa adabu, ili ni mbali na kuwa una haki kimasala kiilmu, nao ni mbali. Lakini leo mathalani, mtu atoa fatwa kwamba hivi ndio sawa, sawa hivi, hivi si sawa, wamkumbusha wa, nakukumbusha bana, umelelewa wewe na shekhe, wewe umefadhiliwa na shekhe. Shekhe akasirika huko aliko, una mukhalifu, maneno gani sasa? Kwa hiyo usije ukaona ukapata shida sana, kwamba kitu gani, mbona ni yale malezi ya kitasawufu watu wanaolelewa. Sasa usije ukatarajia kwamba mtu atazungumza kwa mukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam au sheria imekataza, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, katoa aya la afadhali mukhalifu huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mukhalifu shekhe. Unafahamu? Kwa hiyo sio jambo la kushangaza. Kwa hiyo mtu anakuwa anakwenda mpaka anakuwa kama vile hakusoma kabisa kwa yale maneno anayozungumza. Kwa hiyo mtu kupata neema na fadhila ya kuwa katika sunna si jambo dogo. Mtu kuwa sunni talibu ilmu katika madhhabi ahli sunna si jambo dogo, yaani ukasoma sasa dini katika misingi ya ahli sunna wal jamaa ni jambo kubwa, ni neema kubwa sana. Lakini watu wengi hawafahamu, na wao wanapotafsiri kwamba mathalan kuona kwamba hili ni kosa, hapa pameteleza, waona kwamba ulikuwakosoa wanawachuoni, hata kama ikuwa adabu vipi, basi tayari ushamkosea adabu, kwamba hawa hawana adabu kwa mashekhe zao, hawana adabu kwa mashekhe. Vipi shekhe kakosea? Pengine labda wakachukua mifano ya watu wasiokuwa na adabu kweli katika lugha na kadha na nini, lakini wao msingi wao umejengwa hivyo, shekhe akosolewi. Lakini shekhe wako wewe sasa, wa ila sisi tumeshuhudia mambo mengi tu ya hao hao mashekhe, kwa maana kwamba hawa wako katika madrasa hii na hawa madrasa hii. Pengine hawa mashekhe walikuwa pamoja, lakini wamekosana, kila watu na shekhe wao, hawa wamtukana shekhe wa huyu na hawa mtukana shekhe wao, tena matusi makubwa makubwa mengine ya uzushi. Kuna ala, kumbe ile shekhe hakosei, yule ni shekhe wako wewe tu, adabu kumbe ni na shekhe wako wewe tu, lakini shekhe wa mwingine la. Alhasili, sisi tusomeni katika misingi ya sawasawa, tujue kinachoelezwa, na hasa kama hivi tunavyosoma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na mambo aliyoandika na misimamo tuliyokuwa nayo. Kwa hivyo tunaweza kusema Kwa hiyo sasa mashehe zetu pale wamejitahidi kwa wapati dhambi, sisi hatujiweza kutoa hukumu hiyo, kwa sababu je, wao ni mujitahiduni au si mujitahiduni? Kwa jambo limesimamia hapa, aliyekuwa mujitahid akakosea katika hilo, basi fallahu ghafurur rahim, wa illa utakuwa katika khata. Kwamba Ibn Taymiyyah anasema wallahi kad yuthibuhum, sasa wasiwajinga wajui wale maana wallahu kad yuthibuhum ala hadhihi ala hadha alijtihad ala hadhihi almahabbati walijtihad. Sasa hatufanyi ihtijaji na watu wasiojua. Mtu jahil atasema maneno ya Ibn Taymiyyah ataelewa wapi? Hawakuelewa maulama wao, wakazua uongo, atakuja kuelewa mwanafunzi? Wallahu ta'ala. La. Nadhani hilo walifahamu kwamba wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi almahabbati walijtihad la ala albid'ah, kwa sababu haikusimama hujja kwao. Yani watu zamani waona kwamba hii ndio dini, wamejitolea mali zao na kile, mtu ana mahaba ya kweli na hajaambiwa, hajafikiwa na ujumbe. Unafahamu, kama maadamu yeye ni Muislamu na yu'minu billahi wal yawmil akhir na ameishi katika hivyo, la yushriku billahi shay'a, yani kwa maana ni Muislamu, yuqimu ssala, yu'dhar, yu'dhar biidhni llah, tapewa udhur. Usulubu wa kusomesha katika mahali popote utakapokwenda kwenye kadhia, kama kuona kuna kadhia ina utata kwa watu na watu labda wana jambo wanalifanya kwa muda mrefu, wakiona kwamba ni sawa na hawajapata hujja, kwanza kuwaambia waache si jambo sahali wao kuacha, kwa sababu washazoea. Pengine kuna mashekhe wao, pengine lao hawakuwa mashekhe wa hivyo, lakini kwa itikadi yao kwamba ni mashekhe wakubwa sana, wao wamewaona, wamediriki na wamefanya mambo makubwa, pengine wameishi na watu vizuri, pengine ndio mashekhe waliowaozesha, waliowaozesha baba zao, unaona. Kwa hiyo ni watu wamejenga thika na wale. Wewe ukija unaonekana mpya umekuja. Sasa ukiwaambia hili halifai, kitu cha kwanza utaambia ina maana shekhe fulani alikuwa ajui. Tutajua majina ya mashekhe wakubwa wakubwa, kama huko kwenu tutajua ina maana shenani shemtoi sijui shenani sambani, tutajua majina ya wasambani, ina maana atakuwa ajui, na pengine wala si shekhe kangu, lakini kwao ni. Sasa uzuri ukatumia usulubu wa taalimu, ukawasomesha watu kidogo kidogo, wakafahamu ile misingi ya dini, kwamba jambo hili liko hivi na hivi, dini yataka hivi, yataka hivi, yataka hivi, yaani hivyo hivyo. Pamoja na kwamba hata ukienda na hiyo misingi kwa uzuri, kwa upole na kwa huruma, bado kuna watu wataona kwamba wewe ni tatizo. Lakini pamoja na hivyo usiitilie ile haki ile, usiitilie kigegezi na kinyaa. Si kwamba hutapingwa kwa sababu eti una hikima nyingi, la, akapingwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. lakini pia pamoja na hivyo ile haki usiitilie uzito kwa maneno makali wakatafuta udhuru kwamba bwana atukana bwana atukibeya tudhalilisha sisi kadha wa kadha la fikisha ujumbe lakini njia ya taalimu ni njia bora sana hasa masala yakiwa na khilafu na khilafu yake ni pana usizungumze kwa mkato tafanua wewe hata ukiulizwa swali wewe hii tutulie maelezo tafuta majlisi ya maelezo toa maelezo kuna hivi na hivi na hivi kuna hivi na lakini ukikata moja kwa moja tu ndiko ni ngumu kidogo ni thaqili pingine vijana kwa kuelewa lakini wazee wasikilize wallahu ta'ala a'la wa a'lam muda ushakwenda kwa hiyo inshallah tutaangalia majlisi tutakofuatia subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka